alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. En 2011 editábase un disco no que atopábamos estas muiñeiras do cuarto baleiro asinadas por Fernando Barroso. Fernando Barroso estaba no buzuki, Ogan Neff no violino e Luis Peixoto na bandolina. Eles chamábanse Assembly Point. Pois en 2025 atopamos estas muiñeiras do cuarto baleiro ao vivo en sexteto a cargo do propio Fernando Barroso, formato de banda cheo de moito talento e adianto do que vai ser o próximo disco do Ferrolán Fernando Barroso. Con el, con estas muiñeiras do cuarto baleiro revisitadas, Comezamos a edición 584 de Ábrete de Orellas. Benvidos a esta hora de novidades, nunha selección de músicas que espero sexa estimulante e de seguro vai ser variada. Imos escoitar agora outra novidade. Probablemente vos soe a voz que ides escoitar agora, Miguel Cernadas, de Terbutalina. El preséntanos a nova peza do seu novo proxecto, Tona. Moi boas, son Miguel Cernadas de Tona e quería vos presentar o noso último sinxelo, este Carracho. Unha canción feita para que bailedes, para que disfrutedes. Espero que vos preste tanto como a nós. Un saúdo. Carracho, a nova canción de Tona. Xa escoitamos o Maio, Rumba 95 ou o Casal. E agora chegou Carracho, unha mestura, un cruce de camiños, ritmos de aquí e melodías de alá. A banda liderada polo muradán Miguel Cernadas, de Terbutalina, e outros músicos salientábeis como Tomás Axeitos, da Compañía do Ruido e das Capital, na batería e na composición, Andrés Real, de O Ayatola o Baixo, Roberto Comesaña, no acordeón, e Gutiér Álvarez, no violinofón. E non debemos esquecer a Víctor Álvarez, coautor, arranxista e técnico de son ao vivo de Tona. Apuntade este nome porque de seguro estará en moitos festivais e festas. Nas vindeiras semanas teremos o EP debut de Tona. E outra banda que vai regalarnos un EP próximamente é Turma Caipira, o cuarteto coruñés, formado por Fran Castro no piano, Quique Alvarado no baixo eléctrico e Samuel Pérez na batería. Na voz, Marga Ramos. Mellor así é a nova canción de Turma Caipira e novo videoclip que xa compartimos nas redes sociais desde Ábrete de Orellas. Turma Caipira, mellor así. Un saúdo agarimoso de Turma Caipira para todos os ouvintes de Ábrete de Orellas e unha aperta grande para Pepe Cuña. Grazas por ter sempre un espazo para a nosa música. Comezamos xa a repasar concertos salientábeis estes días polo país. Raposa, esa banda que nos namorou co seu disco Un Amor, o debut, ten concerto este venres na Verbena Club de Pontevedra e o sábado no Filloa Jazz da Coruña, con dobre pase. Os teus osos é unha das pezas incluídas en Un Amor, o disco debut de Raposa. Thank you. xogar comigo tenis, ven montar en bicicleta. Deixa que me pase polo forro da camisa. Tanta regra absurda, tanta convención, tanta regra absurda, tanta convención. Teus osos, unha das pezas do debut Un amor de Raposa, comentado en Ábrete de Orellas. O venres están na Verbena Club de Pontevedra e o sábado dobre pase no mítico Filloa Jazz da Coruña, María Villanueva e Rubén Abad. E temos tamén unha xira estes días, o sábado 15 de novembro en Vimianzo, o domingo 16 no Pino, o mércores 19 no Museo Rosalía de Castro en Padrón e o xoves 20 en Carballo. Alí van estar As Dialma, desde Bélxica, con músicos como Didier Laloa, Karim Baguilí e Damián Cherissi. Xira dos 25 anos para galegas nos, pero que mellor que nos animen elas a ir aos seus concertos. Moi boa xente de Ábrete de Orellas. Hola Pepe, aquí o grupo Dialma de Bruxelas. Primeiro, agradecerche de todo corazón polo teu programa de Ábrete de Orellas que escoitamos dende Bruxelas. E agora, pois, anunciarvos que somos moi contentas e emocionadas que imos a Galiza para unha xira de 4 concertos para festexar o 25 aniversario. Van a ser concertos de emoción, de alegría, de forza, con convidados da nosa terra. Así que vinde, pois prometemos momentos increíbles a compartir, unha aperta moi forte a Pepe e a todos os oyentes de Ábrete de Orellas. Bicos! Baila Celestino. Para abril, para mayo, para noviembre, para la primavera. Maneo en Bruxelas, incluída no disco de 2016 da Gialma, Camiño de Bruxelas a Santiago. Comezan a súa xira internacional por estes 25 anos para Galegas Nós e fano no país, na Galiza. O sábado 15 en Vimianzo, domingo 16 no Pino, mércores 19 en Padrón, na Casa Museo de Rosalía de Castro, e o xoves 20 en Carballo. Sempre un prazer falarvos da Gialma aquí en Ábrete de Orellas. O mércores 14 no Teatro Jofre de Ferrol vai estar Catuxa Salón presentando as pezas do seu disco Caldo, do anterior EP Nunha Aldea, e anticipando seguramente cancións do seu próximo traballo. Ritmos indíxenas arxentinos, folclore galego e electrónica moderna é o que nos ofrece nun coidado espectáculo vivo Catuxa Salón. Isto que soa é Sovaxe. Esta noche no me esperes, voy a bañarme en el río. Hay un fantasma sombrío escondido en tu mirar. Este cuerpo ya no vuelve, no contestaré llamadas. Borra el número del WhatsApp. La lechuza anuncia muerte, quien tuviera siempre suerte. Las cartas están cantadas, yo no vuelvo para atrás. S'il te plaît, je veux devenir comme une montagne sur les nuages. Dando más vueltas que un faro, no debí hacerte tanto caso. Por el monte ando llorando, abre la puerta que quiero salir. Creo que preciso mis perspectivas, meterme en el barro, llamar amigas, correr en pelo por la arena, dejar atrás eso que me marea. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. Un instante de naufragio, a peza que titula o primeiro LP do vigués Carlos Ordóñez. Hai unhas semanas compartimos o adianto, un canto sinusoide, en a semana que se vai editar o disco Un instante de naufragio. Un músico, o vigués Carlos Ordóñez, a quen coñecimos na vanguarda underground dos 90 e comezos dos 2000, pioneiro do tecno primitivo con Prozac, logo xa tirando máis o minimal e o house con Gauss e moitos outros proxectos como HD Substance. En 2021 iniciou este proxecto persoal con Ferro Records e un EP Retortoiro, cuxa boa acollida pois animou a este primeiro LP, Un instante de naufragio, Carlos Ordóñez. E da música electrónica instrumental ao pop electrónico e cantado de Monte da Pena, un dos membros de Lontreira. A nova canción de Monte da Pena conta coa colaboración de Laura Lamontagne e chámase Cuando te voy a volver a ver. Monte da Pena estará este venres 14 na Coruña, no Don Giorgio, e o sábado 15 en Ourense, no Café Pop Torgal. A nova canción de Monte da Pena en Ábrete de Orellas. Quisiera que todo lo bueno se vuelva a vivir, que todos los meses siempre fueran así. Cuando te volveré a ver, cuando te volveré a ver. ¿Qué me dices de olvidarse de desaparecer? Si ahora quiero pensar que tú vas a volver. Cuando te volveré a ver, cuando te volveré a ver. Vivimos una historia ideal y vuelves a no estar otra vez. Me vale ya con solo saber cuándo te voy a volver a ver. Y es que era todo tan real, y hay tanto de lo que ya pensé. Y yo que solo quiero saber cuándo te voy a volver a ver. En cada paso que doy falta vuelo en todo amor. Sin ti ya no hay razón. O tiempo pasa y pasa solo. Todo encaja, te tocaron. Componente inspiración, contigo tive en sueños. Realizar contigo solo. Recuerdos muy nítidos, o allá fuera siendo. Ahora solo quiero saber cuándo te voy a volver a ver. Vivimos una historia ideal y vuelves a no estar otra vez. con solo saber cuándo te voy a volver a ver. Y es que era todo tan real, y tanto de lo que ya pensé. Y yo que solo quiero saber cuándo te voy a volver a ver. No me esquezas cuando marches, ya son muchas soledades. No me esquezas cuando marches, ya son muchas soledades. Vivimos una historia ideal y vuelves a no estar otra vez. Me vale ya con solo saber cuándo te voy a volver a ver. Y es que era todo tan real, y tanto de lo que ya pensé. Y yo que solo quiero saber cuándo te voy a volver a ver. Monte da Pena, o Venres 14 no Don Giorgio da Coruña, e o sábado 15 no Café and Pop Torgal de Ourense. E o mesmo sábado 15 temos unha cita en Ferrol para celebrar os 20 anos de Radio Filispín. Haberá concertos de bandas locais que se estrean nesta festa, dende Narón Eco e dende Ferrol Batalla. Batalla, un cuarteto no que atopamos membros de anteriores proxectos como Miscius, La Neftiva, Weather Underground, Quant ou Skyhooks. A canción coa que se presentaron Batalla hai meses e que xa sou en Abrete de Orellas, Batalla con LH, chámase Una canción de amor, e soará este sábado 15 en sesión tardeo na festa polos 20 anos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, Radio Filispín. E por ali estarei eu poñendo tamén unhas pezas en clave picadiscos. Batalla, una canción de amor. Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas. Ola, son Alberto Augusto, membro da Arritmia e Rebelión Inframundo, e quero presentarvos Insaciables, que é o segundo sinxelo do novo EP da Arritmia e que é unha colaboración das dúas bandas. É un tema que reflicta a unión e a amizade entre as dúas formacións, forxada ao longo dos anos, en a que compartimos a mesma loita dentro da escena musical galega. Insaciables fala do orgullo polo traballo feito, do respeto por quen abriu camiño e das portas abertas ás novas xeracións, pero tamén cunha visión crítica cara á industria e ao negocio musical. Musicalmente, Insaciables pois mestura o rap duro e combativo de Rebelión do Inframundo con ese metal alternativo con tintes electrónicos que ten Arritmia, creando un son potente e hecho de enerxía. En definitiva, é unha canción que celebra o que fomos, o que somos e a fama de seguir creando xuntos. E esperamos que vos guste moito. Aprender a matar o ego, aprender a pedir perdón. Vida de cando non estemos, llorade con esta canción. Non temos diñeiro, pero temor a forza da razón. Eu coñezo crispos a nervo, prendendo lume rebelión. Falas de talento, para entrarte pa' de nos shows. Sei quen estivo cando face o frío, sei quen se arrimo o calor. Si te regalamos, vemos a vida non é un fotocol. Nunca foi negocio, pero procura botarlle paixón. Un león está ceibo, minuto de silencio. E nas piden os restos, en suor non hai premio. Respetamos primeiros, en pisar os vindeiros, sendo só un silencio. Insaciables, aprender a matar o ego, aprender a pedir perdón. Indomables, o límite do cero, o nube da rebelión. Insaciables, fame, traballo, respeto, cuspido dentro do corazón. Indomables, rompe o puto teito, somos naiva e paixón. O mundo xira, xira. 2026 Arritmia vai presentar un novo EP. En abril escoitamos Amnesia, que foi o primeiro adianto, e esta semana tocou Insaciables, como nos presentaba Alberto Busto, Arritmia coa colaboración de Rebelión do Inframundo. E tras esta última novidade discográfica presentada tamén a semana pasada en forma de videoclip, o regreso dunha banda que se estreaba alá polo 2004 con cancións como esta. Pasada soubemos do regreso, xa tras ese exitoso concerto no Festival Psicotroita, do trío The Omens, Roy no baixo, Martín Bu a guitarra e Xocas na batería. Acabamos de escoitar Amor e non Acrobacias, que estaba incluída naquel primeiro mini álbum de 2004. Nesta parte final de Ábrete de Orellas esta semana quero celebrar, festexar este regreso de The Omens facendo parada nos seus discos oficiais. En 2006 editaban The Omens 2 e ali estaba Sandra Dee. Pa, pa, pa, pa. Sandra D, no traballo The Omens 2. E para The Omens 3 xa contaban coa edición a cargo do selo galego Falcatruada e gravaron nada menos que no estudio Ultramarinos con Santi e Víctor García. O disco 3 abríase con clásico xa do pop galego como Calamar, pero para que apreciemos a contundencia do son de The Omens neste traballo, escollín Monte Moriá. Monte Moriá, no terceiro disco de The Omens, chamado 3. E o cuarto non se chamaría 4, senón Cuarta Potencia, e contaría cun membro máis na banda. Ao baixo de Roy, a guitarra de Martin Wu e a batería de Xocas uníanse agora os teclados a cargo de Cristobo. Cuarta Potencia volvese a gravar nos estudios Ultramarinos, pero neste caso a edición correu a cargo de Lixo Urbano, e a distribución por Lonxa Cultural. Con esta pequena homenaxe a The Omens e o seu regreso, despídome ata unha vindeira edición de Ábrete de Orellas. E como correspondía, a canción coa que fechamos Ábrete de Orellas esta semana fechaba precisamente Cuarta Potencia de The Omens. Non é o final, é o principio. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos.